यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बड़ी सरल और बहुत महत्ता की बात कहने की मनवाई है। अपने जो संबंध जोड़ते हैं ना, वो हम संबंध मानते हैं, जैसे माँ का हमारा संबंध है, हमारी पूजनीय माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है, ऐसे जो भी है हमारे गुरु महाराज है, पूजनीय आचार्य है, ऐसा संबंध जोड़ते हैं, वो जोड़ते और तोड़ते दोनों हमें आता है। मित्रता करते हैं, ये हमारे मित्र हैं, बहुत स्नेह प्रेम रखते हैं, और किसी कार्य से उड़ जाते भाई अब तुम तुम्हारे हम हमारे ऐसे हो जाते हैं। ये दोनों बातें हम अनुभव में जाते हैं, करते हैं, अनुभव की बात है। बीकानेर में यही बीकानेर की शैली है, भाषा है, आपस में प्रेम करे तेरे मेरे भाईला, तेरे मेरे तू भाईला, भाईला तू भाईला, तो ये आता है हमें। भाई बहन सब सब जानते हैं, आप ही मित्रता कर लेते हो, तोड़ भी लेते हो, यही विद्या है। परमात्मा तत्व प्राप्ति की ये विद्या है। भगवान के साथ तो मित्रता कर लो और संसार से थू भाईला कर दो, बस इतनी बात। भगवान अपने हैं और संसार अपना नहीं है, ये बात है सच्ची। हम लोगों ने संसार को अपना मान लिया, भगवान को अपना नहीं माना, ये हमारी बनी हुई गलती है, ये हमारी की हुई गलती है। वो तो मित्रता नहीं करते हैं, हमारी नई नहीं है, भगवान के साथ में अपनी मित्रता है, उससे हम विमुख हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। और संसार के साथ मित्रता करी है, मिले नहीं है, संसार के साथ मिल सकते नहीं है, और भगवान से अलग हो सकते नहीं है, एकदम सिद्धांत की पक्की सच्ची बात है। हम नहीं हो सकते, हम क्या, हम तो दूर रहे, भगवान खुद चाहे कि मैं तो रस नहीं मिलूंगा, तो ये भगवान की भी सामर्थ्य नहीं है, भगवान में ताकत नहीं है, ये क्या हमारे से अलग हो जाए। भगवान हमारे से अलग हो जाए, ये भगवान में सामर्थ्य नहीं है। अगर ये भगवान कहे कि मैं अलग तुम अलग हो, तो हम अलग भगवान हो जाएंगे, फिर भगवान की सर्व समर्थता सर्व व्यापकता नहीं रहेगी, वासुदेव सर्व नहीं रहेगा, जो गीता में कहा वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ बात यह सब कुछ वासुदेव है, ये भगवान नहीं कह सकेंगे। कहते एक अलग भी है मेरे से, और सब भगवान है, मेरे अलग है। अगर भगवान से अलग कोई हो जाए, अलग किसी को कर दे, तो सर्वम वासुदेव नहीं कह सकेंगे। क्या सिद्ध हुआ? न हम अलग से हो सकते हैं, न भगवान हमसे अलग हो सकते हैं। तो भगवान हमारे साथ है, केवल केवल हम स्वीकार कर लें। इन दोनों में भी अगर विचार किया जाए, इन दोनों में विचार किया जाए, तो भगवान ने कभी किसी जीव को अपने से अलग किया ही नहीं, करेंगे ही नहीं, और कर सकते ही नहीं। जो बड़ा संबंध है और हमारा संबंध है, वो छोटा संबंध है, वो हम विमुख हो जाते हैं, संबंध नहीं तोड़ सकते। भगवान को नहीं माने, भगवान का नाम निशान में उठाना चाहते हैं, उससे भी भगवान का संबंध नहीं टूटता है। कैसे टूट जाए? ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भाई बहन ध्यान दे बात पर, भगवान कहते हैं मेरा आयुष है जीव, उसमें नहीं पुरुष और स्त्री को भेद हो। ये ऊपर चौड़े में भेद है, चौड़े में, जैसे कपड़ा कोई लाल पहन ले, कोई काला पहन ले, कोई पीला पहन ले, कोई सफेद पहन ले, तो कपड़ों का रंग है वो खुद का रंग नहीं है। ऐसे ऊपर के ढांचा है ये अलग अलग है, पुरुषों का भी, बहनों का भी, और पशु पक्षियों का, वृक्षों का, इसका ऊपर का ढांचा अलग अलग है। देवता है, कोई राक्षस है, कोई असुर है, कोई भूत प्रेत पिशाच है, कोई राम राक्षस है। ये क्या है? ये सोलह है अलग अलग। मानो ये शरीर अलग अलग है, पर शरीरों में जो परमात्मा का अंश है वो सब में एक है। वो परमात्मा का अंश सब में हो, वो अंश सब एक और परमात्मा सब एक। इतनी बात नहीं, ये जो शरीर बैठे हैं, इनमें क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूतों से बने हुए शरीर है, सब एक है। ये वृक्ष और मनुष्य पशु पक्षी जितने हैं बैठे, सब पांच भौतिक सृष्टि है। पृथ्वी से अलग पृथ्वी नहीं है, हमारे जो हाड़ और मांस दिश है मोटा मोटा, ये पृथ्वी अंश है। और इसमें गीलापन है, ये जल का अंश है। और इसमें गर्मी है, वो तेज का अंश है। इसमें जो हवा है वो वायु का अंश है। और इसमें पोलाट है, खाने भीतर चला जाओ ऐसे उंगली गिरती है, ये पोलाट आकाश का अंश है। सब में एक है, पृथ्वी सब में एक है, जल सब में एक है, अग्नि सब में एक है, वायु एक है, आकाश एक है। तो सृष्टि की दृष्टि से भी हम एक है, आत्मा की दृष्टि से भी हम एक है, परमात्मा की दृष्टि से भी हम एक है, सब हम एक है। इसमें भिन्नता क्या क्या है कि व्यवहार की भिन्न भिन्नता है, वो बहुत उचित है और होनी चाहिए और लाभदायक है। एक में अनेकता लाभदायक है। ये हाथ है, एक ये पांच उंगली है, ये सब एक है, हाथ मन सब एक है, परंतु अंगुली अंगुली अलग है। अंगुली अंगुली अलग है, इसमें भी चमड़ा एक है, मांस एक है, खून एक है, हड्डी एक है, परंतु अलग अलग है। अलग अलग नहीं हो तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा है, अलग अलग टुकड़ा है। अलग अलग होते हुए एक है, एक होते हुए अलग अलग है। ये भगवान की रचना की विलक्षणता है। अब इनमें एकता करें तो एकता करें क्या? एकता है। जो एकता नहीं है उसको एकता करते हैं तो वो अनर्थ करते, अनर्थ करते हैं, अनर्थ। सब ये खाओ पियो सब ये साथ हो जाओ, ये महान अनर्थ है। नतीजा बड़ा खराब होगा, नतीजा बढ़िया नहीं निकलेगा। अंतर्देशी पत्र में आता था ऐसा होगा, छुआछूत को मिटाओ, दो मन एक करो, हमारे को याद है, आपको याद है कि नहीं, आपने देखा नहीं देखा पता नहीं कहते थे। अब वो लिखा बंद कर दिया। एड बीमारी आई, ये मूर्खाना मऊसदम डंडा, डंडा पड़ेगा तब ठीक आएगा, ये रस्ते बिना डंडा ठीक नहीं आते, कहने से आ जाए तो क्यों डंडा पड़े। दुख में सुख में, दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को हो। दुख किस वजह से होता है? दुख होता है एकता करने के लिए, समझाने के लिए। तो आज बीमारी आई तो लिखा बंद कर दिया, बंद कर दिया। ये छूट की बीमारी जो कहते इसका दवाई नहीं, कोई ऐसे ऊंधा काम करे उसकी दवाई नहीं लगेगी, उसका डंडा पड़ेगा दवाई नहीं लगेगी। अब इसमें भी बात एक ही, हमारे हाथ एक है, कोई भी रास्ता पूछे अच्छा ऐसे चल जाओ, ऐसे फिर ऐसे होकर फिर वो वृक्ष आएगा, उस मकान आएगा, ऐसे चल जाओ। मकान मार्ग कौन सा मार्ग? ये है, ये लड़ाई हो जाएगी महाराज। अब यूं कहते तो क्या, यूं कहते तो क्या, क्या इसमें फर्क है? दोनों में हार्ड में फर्क है, मांस में फर्क है, चमड़े में फर्क है, क्या फर्क है? मार्ग बताओ, ये बताओ, लड़ाई हो जाएगी। और यूं बताओ तो राजी हो जाएगी, कितना फर्क है बताओ। तो व्यवहार में अलग अलग होना बहुत आवश्यक है, और तत्व में एक होना आवश्यक है। तत्व में एक होता है तब होती है मुक्ति, और उसमें विषमावस्था होती है तब होती है सृष्टि। जन्म मरण ये संसार की विषमता में एकता करने से, और संसार की समता में समता करते हुए व्यवहार में एकता करने मुक्ति हो जाती है। तो सब हम एक है, तो संसार की दृष्टि से पांच भूतों की दृष्टि से एक है, जीवात्मा की दृष्टि से एक है, परमात्मा की दृष्टि से एक है। तो ये जब एक है तो परमात्मा हमारे से अलग है, वो सब में परिपूर्ण बरूपर है। संत से संत, महात्मा से महात्मा में, और पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, कसाई से कसाई में भी वो ही परमात्मा है, वो ही। इसमें नहीं कुछ परमात्मा दूजे है, हम लोग वो दूजे हैं। बड़े अच्छे ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी, नम्रता है, विनय विद्या, विनय विद्या पढ़े हुए है, नम्रता है, सरलता है, ऐसे पूजनीय ब्राह्मण है, वृद्ध है, उसमें और कसाई में परमात्मा एक है। ये ऊपर क्या है कि शरीरों के धारण करने से ऊपर जो आचरण किए हैं उसके अनुसार भिन्नता है। भीतर में तत्व एक है, पांच भौतिक एक है। तो कहना यह था कि परमात्मा हमारे में एक है। अर सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान स्वयं कहते हैं अपने श्री मुख से कि जितने प्राणी हैं उनका सबका मैं परम सुहृद हूं। परम सुहृद उसको कहते हैं जो बिना उपकार के चल के उपकार करे, स्वतः स्वाभाविक उपकार करे। भगवान अभी सूरज प्रकाश कर रहे हैं तो क्या आपसे कुछ फीस लेते हैं? और कुछ देने से भगवान राजी हो जाए, विशेष प्रकाश करेंगे? और भगवान सूरज को नहीं माने, तिरस्कार करे तो क्या अपराध मानेंगे? पर अपनी भावना के अनुसार हम सूरज को चंदन चढ़ाएंगे तो हमारे चंदन चढ़ेगा, राख उछालेंगे तो कर्म में राख ही पड़ेगी। ये जैसा करो वैसा होगा। सूरज के ये पक्षपात है कि ब्राह्मण के घर ज्यादा प्रकाश करे और अंतिज के घर शूद्र के घर में हम कम करें। परमात्मा की सृष्टि रचाई हुई, सबकी भूख बरोबर दूर होती है अन्न से। कोई वर्ण आश्रम संप्रदाय अपनी, ये हिंदू मुसलमान ईसाई कोई फर्क है? जल सबकी प्यास शांत करता है, उसमें कोई पक्षपात है? पृथ्वी सबको आदर दे रही है, आश्रय दे रही है, किसी के साथ पक्षपात करते? परमात्मा की रची हुई सृष्टि, परंतु इनका नाम अलग अलग है। पृथ्वी अलग है, जल अलग है, तेज अलग है, वायु अलग है, आकाश अलग है। ऐसे स्थावर जंग में चलने फिरने वाले जंतु, स्थावर जंतु अलग अलग है। स्थावरों में कितनी जाती है, जंगमों में कितनी जाती है, कहीं जल सर है, कहीं थल सर है, कहीं नभ सर है, ये सब होते हुए भी सब एक है, एक होते हुए ही अनेक है। ये तो बात बताई। अब अपना आ जाते हैं विषय पर। किसी के साथ प्रेम रखना, किसी के साथ प्रेम न रखना, किसी को अपना मानना, किसी को अपना न मानना, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो इसमें संसार को हमने एक मान रखा है, अपना मान रखा है। इसमें थोड़ा सा विचार कर तो बिल्कुल समझ में आती है। अभी जिस घर में भाई बहन रहते हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध है, ये हमारी जानकारी में जोड़ा हुआ है। बच्चा जन्मता है उसको पता नहीं है, महीनों और वर्षों तक पता नहीं लगता मेरे क्या है। ये आप भर देते हो, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, तो वही कहने लग जाता है सीख करके। अरे और जगह चार कर दे तो और जगह करने लग जाएगा। बीकानेर अस्पताल की घटना सुनी मैंने, वो जापा करते हैं वही अस्पताल में। बहुत बड़ी खराब चीज है यार, और आप लोगों को उतार नहीं सकती अकल में, आप लोग उस पवन बहे हुए हो। तो वहाँ एक धनी घराने की स्त्री थी, उसकी लड़की पैदा हो गई, और नीच घराने की अंतिस घराने की स्त्री ही उसके लड़का पैदा हो गया। तो उसने नर्स ने क्या किया, लड़का तो उसको दे दिया, लड़की उसको दे दी। फिर बहुत सी वस्तुएं चीजें बहुत आने लगी, उस नर्स को देने लगी धनी घराने की। लोगों ने कहा क्या बात है, बहुत इनाम दिया, कितना देने से पता लगा ये बात हुई। अब उन बच्चा बच्ची को पता लगेगा कि मैंने मेरी माँ कौन है, जन्म देने वाली माँ कौन है, पता लगेगा। बिल्कुल नहीं, छोटा बालक है उसको मतलब उसको पता नहीं। तो ये माना हुआ संबंध है हमारा, और थोड़ा दिनों का माना हुआ और थोड़ा दिन रहने वाला है। क्या इस बात से आप अपरिचित हैं? क्या इस बात को भाई बहन आप नहीं जानते हैं? इस बात नहीं जानते हैं। विवाह होता है तो संबंध जुड़ जाता है, कितना जुड़ जाता है। लड़की बड़ी हो गई, पिता जाता है देखता है, बर देखता है, पीछे आकर अपनी स्त्री से कहता है, छोरी भी सुनती है, भाई मेरे सगाई का प्रबंध हो रहा है। और उसके पिता ने किसी को देखा, लड़का अच्छा है, उसे पसंद आ गया, घर अच्छा है, घर अच्छा है, अपने पुत्री की इच्छा भाई हर एक होती है। पिता है वो पूजनीय है, अपनी बच्ची को सुखी देखना चाहता है, तो घर पर अच्छा मिल जाए तो पिता का माँ का चित बड़ा प्रसन्न होता है, हमारी कन्या को बर और घर अच्छा मिल गया। ऐसा मिलकर वो बात करता है और उनसे संबंध करना है। ऐसी बात छोरी सुन लेती है, तो फिर अनेक छोरों की बात सुनती थी, अब अरे की नहीं सुनती, उसकी सुनेगी, छिप छिप कर सुनेगी। पति पत्नी दोनों बात करें माँ बाप तो वो सुनेगी चुपचाप, उसका मन लग जाएगा वहाँ। और आपका कितना हो जाएगा, अगर संबंध कर दिया तो सैकड़ों हजारों संसार में लड़के हैं, उनसे सुंदर भी, धनी भी, बलवान भी, अच्छे अच्छे, परंतु आप परवाह नहीं करो, बीमार हो जाए परवाह नहीं, वो छोरा बीमार हो जाए आप दौड़ कर जाओगे, भाई हमारा दामाद है ये, वो बीमार हो गया तो आपका संबंध जुड़ गया। तो संबंध आपने जोड़ लिया, जुड़ गया ना, अब उस घर की चिंता लग गई, उस घर के साथ व्यवहार और तरह का होने लगा। दुनिया के घरों के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं होता, तो ये आपने संबंध किया। और जिस संबंध टूट गया, अब जयराम जी की मारवाड़ी कहावत है, धीमुई जवाई चोर, जवाई कितना पूजनीय है, विष्णु रूप आए बराय संप्रदे, संकल्प कहते हैं विष्णु रूप बरे मेरी कन्या लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या मैं अर्पण करता हूँ। बड़ा भाई दान है, कन्या दान का बड़ा महत्व है, लक्ष्मी रूप मेरी कन्या साक्षात लक्ष्मी विष्णु रूप आए भराए इनको मैं देता हूँ इतना आदर। पर वो संबंध टूटने पर जयराम जी की फिर कोई संबंध नहीं। तो संबंध टूटता है संबंध जुड़ता है ये विद्या आपको हमारे को आती है। ये बहना है वो आपकी कन्या आपके घर को अपना मानती है छोरों से लड़ाई करती है कि मेरे घर आ जा तेरी खबर लूंगी इतना मेरा घर है वो कि मेरी माँ है मेरा भाई है मेरे पिताजी हैं ऐसा मानती है। और ब्याह होने के बाद उसको दुख भी होता है रोती भी है मोह है भी परंतु चली जाती है वहां रहते रहते वहां की हो जाती है। वहां की होते होते कैसी हो जाती है वहां माँ बन गई माँ बनने पर दादी बन गई दादी बन परदादी बन गई। अब परपोता की छोरी आ जाए वहां बहू परपोते की वो खटपट करने वाली तो कहती है घर खोयो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उस समय माँ जी को ये बात याद नहीं है कि मैं भी पराई जाई हूँ मैं तो परदादी हूँ मेरा तो परिवार है सबकी माँ हूँ मैं सब मेरे बाल बच्चे प्यार का स्नेह आता है मेरे बाल बच्चे सब के सब या छोरी दूसरी आकर मेरा घर बिगाड़ दिया इसने अब पीर की याद नहीं है। तो जीते जी भी इतना कि पीर की कोई बात याद नहीं है कभी भाई का अपने भतीजों का पोतों का कभी स्मरण भी करे याद भी नहीं। तो कहने का ये तात्पर्य कि अपने संबंध तोड़ना भी आता है और जोड़ना भी आता है भाइयों को बहनों को सबको। अब इसी संबंध को कृपा करके आज हम भगवान का संबंध जो टूटता है ही नहीं टूटेगा नहीं टूट सकता नहीं भगवान भी तोड़ नहीं सकते उस संबंध को आप भाई बहन अगर स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं तो अब क्या हर्ज होता है। और मारवाड़ी भाषा में कहे थोड़ा कहीं कांटा में हाथ जावे बताओ क्या नुकसान होता है। सीधी सादी बात है वे हमने हैं हमारे हैं हम भगवान के हैं ममी वांशो जीव लोके भगवान कहते हैं और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। और भगवान और भक्त के समान संसार में कोई ऊंचे नहीं है स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति हेतु रहित जग जुग उपकारी बिना स्वार्थ हित करने वाले दो है तुम तुम्हार सेवक भगवान और भगवान के सेवक। कोई आपने लेन देन नहीं आपसे कोई स्वार्थ का संबंध नहीं यार सुहृदम स्वरूप उतारा मात्र सुहृद तुम उपकार करो न करो सुहृद ऐसे भगवान का जैसे भक्तों का सुहृद सर्वदेही नाम मात्र सुहृदारियों के परम सुहृद सदा हित करने वाले आप माने न माने जाने न माने आसान माने न माने आपका हित करने वाले वे दोनों कहते हैं कि आप भगवान के अंश हो भगवान के दिन मेरे अंश हो। अब केवल कमी क्या रही आपकी हाँ करने में नहीं भगवान के मेरा हाँ हाँ संत के भगवान के है हाँ हाँ केवल हाँ करने में क्या जोर रहता है वो क्या परिश्रम पड़ना पड़ता है। ये बहना बैठी भाई बैठे अब कहे हाँ हाँ हाँ ठीक बात है इस बात को तो मानते नहीं और मैं बार कहूंगा मेरा चेला बन जाओ तो कई चेला बन जाएगा जो धोखा है धोखा कोरा अब बार कहूंगा मेरा चेला हो जाओ एक साथ मंत्र दे दिया सही बनो सब चेला हो गया। उल्टा संबंध फंसने के लिए तो पट मान लेते हो उद्धार हो जाए जिससे कल्याण हो जाए सुगमता है कुछ भेंट पूजा करनी पड़ेगी नहीं अरे चेला बना तो कुछ भेंट करनी पड़ेगी कुछ खर्चा आपका होगा नहीं सहायता विशेष हो गई और भक्त पर दुख पड़ने पर याद करोगे तो महाराज कृपा करेंगे। एक कलकत्ते में अध्यापक थे ब्राह्मण वर्ष ही अब नहीं है हमारे मित्र थे तो अपने गांव में गए तो बात सुनाते थे अपनी, तो सत्संग की बातें सुनी भी, कामना नहीं करना, कोई चाहना नहीं करना, कुछ भगवान से मांगना नहीं। वो अपने गांव में बीमार हुए, उन्होंने सुनाई थी, अब उनका शरीर नहीं रहा, सुनाई थी 5 दिन में। कहा कि मैं पड़ा हुआ था खाट पर, मेरी स्त्री पास में खड़ी थी, तो उस समय मेरे पीड़ा हुई, ऐसी पीड़ा हुई भीतर से कि जैसे दो कोई पहाड़ आ जाए, ऐसे आपस में टकरावे, उसके बीच में आ जाए, जैसे उसका गैर शकंजा होता है जिसके पीछे करके पिता बांधते हैं, ऐसी पीछे पीड़ा हुई, जो ऐसी पीड़ा हुई, ऐसी होते होते पर मैं सह नहीं सका। तो मैंने विचार किया कि भगवान से प्रार्थना क्या करें, भगवान से क्या कहूं, परंतु ऐसी हुई सह नहीं सका। हे नाथ, अब मेरे से नहीं सही जाती, इतना कहते ही पीड़ा शांत हो, मन में बोल नहीं सके, बोलने की शक्ति नहीं, मन में केवल इसलिए हम मरा, अब नहीं सही जाती मेरी पीड़ा, लेकिन ठीक हुआ। ठीक देखो तो मेरी स्त्री खड़ी है, डर दर डर आंसू पट रहे उसके, वो बोल नहीं सकी, किसी को कह नहीं सकी, पति मर रहा है, बहनों माता हूँ तो पति एक सहायता करना वही होता है, जो आंसू पट रहे, क्या क्या है कि आपकी ऐसी दशा कि अब प्राण गए, अब गए, अब गए, ऐसी दशा आपकी हो गई, अब रोए सिवाय कह क्या भर, कह क्या, किसको कहे, महाराज कोई भी हिम्मत नहीं हुई कि किसको कह दू, है कहने से होगा क्या। मैंने उदाहरण विश्वास दे दिया कि ऐसी वक्त में हे नाथ याद करे आपकी सहायता हो जाएगी, अरे घर वाले ये क्या सहायता करेंगे, आप बीमार ज्यादा हो जाएंगे तो मित्र खास आपने प्यारे वो कहता गया तुम्हारे पर भार बोझा हो तो हम ले सकते हैं, ये तो तुम्हें भोगोगे, तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये जवाब देने वाले उनसे तो आप करते हो प्रेम, और जो महान आफत में रक्षा करे उससे आप देखो अलग, देखिए आपके अकल की बलियारी, थोड़ा सोचो भाई बहन, विचार करो उस बात पर। वे सदा साथ सुरदिम सर्वभूता नाम, बिना जाने बिना प्रकार की बड़ी भगवान सहायता करते हैं, स्वतः ही सहायता करते हैं, स्वाभाविक सहायता करते हैं, ऐसे भगवान का सुरदम उमा राम सम हितु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, भगवान के सामने हित करने वाला कोई माँ है ना, बाप है ना, भाई है ना, मित्र है न कुटुंबी है, और करना चाहते नहीं, करना चाहे तो कर सकते नहीं, आपके मित्र है, आपकी माँ है, बहुत ही प्यार करती है, लड़का बीमार हो जाए वो सेवा करते करते माँ का शरीर कमजोर हो जाता है लड़के की बीमारी की कारण से, उस बीमारी की चिंता से इतना भाव रखती है वो, मन कर क्या सकती है बताओ, है कुछ ताकत, हृदय से चाहती है, सेवा करती है, और भगवान राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, जो भाव भगवान करना चाहते कोई होगा उल्ट फिर कोई कर नहीं सकता, ऐसे परम सुहृद सदा हमारे, ऐसे प्रभु को अपना मान ले, केवल अपना मान ले कि भगवान हमारे हैं, इसे मानने के साथ एक बात कठिन आती है, ऐसा मानने में आप मान लोगे, आप तो गुरु ही मान लेते हो तो भगवान का अपना मान लो कहने से, पर एक बात बाकी रहती है। मीरा भाई कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मेरा तो है भगवान पर दूसरा न कोई, इस बात को नहीं मानते, दूसरे के हमारे, तो दूसरे सदस्य जो एक भगवानी में हमारे सदस्य है, ये भी न मानने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, फायदा है, लाभ है, परंतु असली लाभ लेना चाहे तो दूसरा न कोई, इसको आप मान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, ये मीराबाई का स्वरूप है साक्षात, मीराबाई स्त्री शरीर है चाहे पुरुष शरीर हो, मीराबाई का भाव है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, चाहे भाई मानो चाहे बहन मानो, मेरे भगवान मेरा कोई नहीं है, साक्षात मीराबाई है वो। कितना ऊंचा दर्जा है ये भगवान हमारे, मेरे तो कहते दूसरा नहीं कोई। आपको भाव बताया, इसमें एक बात समझने की है, सेवा करने के लिए हम सब के हैं। कुत्ता भी बीमार है दुखी तो उसको भी ठीक करो, तो मनुष्य कोई दुखी हो तो सुख करने की भाव नहीं आएगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, हरिजन हो, कोई अछूत हो, मुसलमान हो, दुखी हो तो उसकी सुख करना, ये मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म है। पशु पक्षी हो मनुष्य तो कहना ही क्या है, पशु पक्षी है उनको भी दुख नहीं हो, किसी को सुख हो, ये सज्जनता है, ये मनुष्यता है। तो दुख दूर करने के लिए हम सबके हैं, पर हमारे लेने के लिए किसी के नहीं है। हम आशा किसी की न रखे, एक भगवान के सिवाय और कोई निहाल करने वाला है नहीं। सुख में तो थारे सीढ़ी घड़ा है, दुख में याद करेला समझ ले रे मन गेला, ये बात है। तुम्हें कोई सहायता नहीं करेगा, तो अपनी सहायता करो। सेवा करने के लिए सब अपने, पर हमें लेने के लिए कोई अपना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। निहाल हो जाओगे, अपनापन में आधी चीज आधी। क्या हम सेवा करें ना हम सेवा लें, लेने में अपना परहेज रखो। उसमें भी अगर उसको दुख होता हो सेवा न लेने से, तो सेवा ले लो। रसोई भी आप बनाओ, पर स्त्री को दुख होता है तो बनाओ, वो स्त्री बनाओ, अपने भोजन पाओ। नहीं तो रसोई तुम बैठा भेजा भेजा था बैठ जा, मैं बनाऊं रसोई, तुम खा मैं खाऊं। मनवा कहते नहीं रसोई मैं बनाऊ। हाँ बनो, उनके सुख के लिए उसे काम लो, तकलीफ देकर नहीं। तकलीफ हम लोग उठा लेंगे, अब तुम सुख पाओ। अगर ये बर्ताव आप करो तो कितनी बढ़िया चीज है। सेवा करने के लिए सब हमारे, लेने के लिए कोई हमारा नहीं, न मां है, बाप है, भाई है, किसी से ही नहीं। माँ से भी कह दो, बूढ़ी माँ से, माँ आपके पास में गहना हो, रुपया हो, आपके पास जो कुछ द्रव्य हो वो मेरी बहन को दे दो, मेरे छोटे भाई को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, आप चाहे जिसको दे दो। मेरी एक ही प्रार्थना है कि सेवा मेरे से लो, खर्चा चाहे तो मैं दू, बीमार शिमार दुख शरीर से खट करके मैं आपकी सेवा करूं, सेवा मेरे से ले लो माँ, और आप किसी को दो, मेरी बहन को दे दो, मैं बड़ा राजी हूं। बेटी पर स्नेह होता है ज्यादा तो उसको दे, बड़ी प्रसन्नता है। माँ की प्रसन्नता हमें लेना है, याद रखा, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। मातृ सवम नास शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई उपकार करने वाला संसार में है ही नहीं। इस वास्ते माँ को कहे, माँ सब कुछ आपका है, आपका ही दिया हुआ है, ये शरीर भी आपका ही दिया हुआ है, आपने पढ़ा पोसा पढ़ा किया है, तो मैं आपका हूँ, आप देव करो जो चाहे जिसे को। सज्जनों आप सज्जन हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे। सेवा करने के लिए सब अपने, और मारी सेवा करो, माँ का गहना रुपया लेने के लिए नहीं। माँ का ऋण उतर नहीं सकता, कोई भी माँ का ऋण उतार रहता है चाहे नहीं उतार सकता। विद्यार्थी पढ़ते थे तो एक दिन वो घर पर आगे पढ़ते हैं, तो एक दिन उस विद्यार्थी का मानो बेटे का मित्र आ गया, तो माँ से गया, माँ ये आज हमारे मित्र, हम साथ साथ पढ़े हैं, एक क्लास में पढ़ते थे, हमारे बड़ी मित्रता थी आपस में, हमारा मित्र आ गया है। माँ को बड़ी खुशी आई, ठीक है बेटा, तो माँ ने रसोई बनाई दोनों को खूब, जैसे बेटे को जिमा वैसे दोनों को भोजन कराया, क्योंकि वो बेटा है तो बेटा का मित्र बेटा ही है, अपना प्यारा पुत्र हो, जिस जैसे दोनों को भोजन कराया। दोनों भोजन कर लिए, भात राजी राजी गए, एकांत बैठे बात कर रहे थे, माँ अपने काम में लग गई। तो वे पूछ रहा है आने वाला कि भैया अपने पढ़ने के बाद में काम करेगा तो तुमने क्या धंधा छेड़ा है, क्या काम शुरू किया है? तो माँ का बेटा बोला कि तुमने नहीं सुना है हमारे महाराज क्या कहते थे, मास्टर अध्यापक थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे भाई माँ बाप की सेवा करना, जिसमें माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ की सेवा करना। तो माँ की सेवा करता हूँ। क्यों करते हो? माँ का बदला उतर गया है। माँ ने जो पालन किया है, जन्म दिया है, दूध पिलाया है, स्नेह किया है, वो माँ का बदला है। वो सेवा करके बदला उतार दूं, मेरा मैं ऊर्ण हो जाऊं, मेरा ऋण न रहे सिर पर, ऐसे हो जाऊं। ये माँ का बदला उतार, ये बात माँ ने सुन ली, काम करती है कानों सुन ली बात। माँ ने देखा ठीक है, फिर वो फिर चला गया। चला गया तो रात हुई, काम बेटा हाँ माँ मेरे साथ सो जा गोदी में, तुम्हारी गोदी आनंद देने वाली है, बड़ी खुशी की बात है। सो गया। थोड़ी सी बात धक्का लगा दे, थोड़ी नींद धक्का लगा दे। लड़के दे सो जा। माँ ने कह दिया, माँ की चालू बात तो कैसे चालू, पर ये कोई माँ नींद लेने नहीं देती। नींद आवे बच्चे को, नींद आवे लड़के को तो अब जगा दे, बार बार जगा दे। 4 बज गए सुबह, जल्दी उठ करके वो अपने काम धंधे में लगे। पीसना है, गायों की सेवा है, चक्की चलानी है, ये हमारी पुरानी जीत है। उस कर्म करने से ये निरोग रहती थी और सब काम ठीक होता था। तो माँ उठ गई, काम करने लग गई, लड़के ने रजाई ओढ़ ली, सो गया। अब नींद ले लगे, वह नींद आ गई सोरे को, रात भर का तंग आया हुआ। माँ ने क्या किया कि ये ठंडी मट्टी का पानी का लोटा भरा, वो भर करके रजाई तो कर दी ऊपर ढोल दिया। तो पानी चल तो था ठंडा, बन छोरा हो गया गर्म। तू माँ है, रात भर तो नींद लेने नहीं दी, और अब ठंडा जल बड़ा अच्छा लगता है, नींद में कैसा लगे, बड़ा अच्छा लगता है ठंडा जल, पर नींद में देखो तमाशा, अग्नि जो लगे एकदम उठ गया और बड़ा जोर से बोला, नींद में अभी आई तो ठंडा जल डाल दिया। वो तो रीश माया माँ हंसी, माँ हंसकर बोली, बेटा तैने कहा था नहीं मैं माँ का बदला उतारू, अभी तो एक रात का बदला आया नहीं है पूरा। तू सोता था गोद में, कभी हाथ पड़ गए, कभी पग पड़े, कभी यू करे, कभी मेरी नींद खुल जाती, पर तेरे पर मैंने रीस करी कभी, तो बदलाव तो एक रात में तेज हो गया। और पेशाब कर देता था मुंह पर, कभी छाती पर, पेट पर, तो पेशाब कर देता तो जीवनी गली हो जाती। भाई इससे उठा सूखे मुंह उठा मैं वहां गीले में सो जाती। मैं तो ठंडा जल लाई हूँ, बढ़िया शुद्ध निर्मल, तू पेशाब करता था। ये जल इतने पर तू तेज हो गया, माँ का बदला उतार। चरणों में गिर गया, माँ मैं बदला नहीं उतार रहा। ऐसे भी माँ का बदला नहीं उतार सकते आप। माँ ज्यादा बीमार हो जाए तो बहन को बुलाओगे आप, क्योंकि माँ ज्यादा बीमार, भाई तो आ जाए कुछ देर माँ की सेवा कर, मैं कैसे करूं। तो भाई सेवा करने वास्ते आओगे, धन लेने के लिए तो आप तैयार, सेवा कर माँ से बहन से कराओ, ये कोई ठीक है? बहन सेवा करो तो बस माँ का धन बहन को दे दो, बहुत कम मिलेंगे ऐसे। बहन को दे दे, बहन क्यों दे दे, बहन का घर अलग हमारा घर अलग। तो माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, सबकी सेवा करने के लोग कोई किसी जाति का कैसा ही हो, सबकी सेवा करो, अन्न दो, वस्त्र दो, औषध दो, जरूरत है जी सेवा करो। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, लेने के लिए अपना कोई नहीं है, किसी से कोई आशा ही नहीं रखते। आशा रखने से दुख होगा, आशा रखे सेवा नहीं करेगा तो दुख होगा, तो हम क्यों आशा रखें? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा है दुख नहीं परमम दुखम, और नैराश्यम परमम सुखम, उसे आशा न रखना परम सुख, बड़ी आनंदी बात है। अपने ठीक कर दिया, लड़के आपके हुए उनका पढ़ाई कर दो, ठीक तरह से योग्य बना दो, कर्म सिखा दो, ब्याह कर दो। ब्याह करने के बाद कह दोगे भाई अब बना बने पधारो, जैसे आपकी मर्जी हो, तुम्हारी पांती ले जाओ, इतना धन तुम्हारी पांती आवे वो ले जाओ और बना बनी पधारो। जावे तो ये रहो तो घर है, मैं खटपट क्यों करो है। आज शिकायत आती कि छोरा मानते नहीं हमारा कहना कि आप पर बड़ी कृपा है, आपका मोह हो जाएगा, न मानने पर भी मोह होता है, मानने पर फंस जाओगे। बड़ी कृपा करते हैं लड़के जो आपका मोह नहीं हो। मोह सकल व्याधि न कर मूला, सब व्याधियों का मूल मोह है, वो नहीं करते शायद बड़ी अच्छी बात है, उनको रवाना कर दो कि तुम्हारे साथ रहने से गलती होती है। पधारो, हमने अपना काम कर दिया, ब्याह कर दिया, चार बस या पांच दिन मार लीजिए रहो तो बड़ी आनंद की बात है, तुम्हारा ही घर है। अरे घर नहीं, तुम मालिक तुम ही तो हो, हम थोड़ा दिन हो गया, हम तो चल देंगे, पता तो नहीं है मरने का, पर अलबत्ता ये बालक कुछ दिन जीवेंगे बूढ़े मरेंगे, ऐसी बात रहती है, ये पता नहीं बालकों का कभी मर जाए, मौत तो सदा खुली है। ऐसा बर्ताव करो तो आप क्या हर्ज है बताओ, आपका भलापन हो जाएगा, परमात्मा राजी होंगे, आपकी रसोई शांति रहेगी, घर वाले सब राजी रहेंगे। सेवा करो और आप सेवा नहीं चाहोगे तो कोई नाराज होगा, सेवा न करने से नाराज हो जाएंगे। माँ भी कहते हैं, बहन भी कहती है, भाई मेरे तो कुछ पूछता ही नहीं, कुछ देता ही नहीं भाई, आप सेवा करो। ऐसी बोली बात है, बहन भी राजी, माँ भी राजी, कुटुम्ब भी राजी, और आप महान आनंद को प्राप्त हो जाओगे। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के दास ये बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं, कुछ न चाहकर हित करते हैं। वो हित आप करो तो भगवान और भक्तों के समय आप हो जाओगे, भक्तों का संतों का दर्जा आपको मिल जाए घर बैठे। बिना स्वार्थ हित करो, सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आनंद से रहो, मौज से, तो यहाँ भी सुख और आगे भी सुख। जीवे जीते आपने आरंभ से सुख से जीव हो गए, सेवा करो तो कौन नाराज होगा बताओ, माँ बाप भाई भौजाई भतीजे कौन नाराज होगा, सब राजी हो गए और आप भी राजी हो गए, मस्ती में घर चलेगा अच्छी तरह से, आनंद से जीवे तो आनंद, अरे मरे तो आनंद। तो संसार से तो अपनापन उठा लो और उठा करके भगवान के चरणों में कर दो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, दस बताए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, ममता ताग बटोर गए, मम पद मन मान पर डोरी, डोरी पट करके भगवान के चरणों में बांध दो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान के चरण अपने है और कोई अपना नहीं है। सेवा करने के लिए सब अपने, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं, और संसार से ही नहीं भगवान से कह दो महाराज आपसे सेवा मैं करूंगा, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं मांगने की, क्यों देने में आपने कमी की नहीं। मांगना तो तब पड़े जो बिने मांगे न दे, बिने मांगे आपने सब दी है, ज्ञान दिया है, शरीर दिया है, योग्यता दी है, बुद्धि दी है, कला कौशल दिया है, कितना दिया है जिसका पार ही नहीं, अब मांगू क्या मैं, बिने मांगे इतना दे तो मांगने क्या है, मांगना भगवान से भी नहीं, और सेवा सब भी करना, ये महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, भाई बहन बहना ही। मीरा भाई और क्या थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, यही तो मीरा भाई का स्वरूप है, आप सब मीरा भाई, भाई भी सब मीरा भाई, भाव है मीरा भाई का, स्वार्थ की कोई बात नहीं उसना है, और सेवा करनी है। कैसा कुटुम्ब राजी होगा, कैसे संत राजी हो जाए, हम तो दूर से सुन सुन कर हम लोग राजी हो जाए, आप लोग राजी हो जाओगे कि भाई कुटुम्ब में अड्डा बड़ा अच्छा है, बड़ा उनका कुटुम्ब अच्छा है, आप कहोगे कुछ दिए बिना सब राजी हो जाए, कितनी एक मौज की बात है। और ये विद्या आपको याद, ये सबने काम में ली है, काम लेते हो चाहे जिसके, ये हमारे ग्राहक है, चाहे हमारे व्यापारी है, हमारे ग्राहक है, अच्छे लगते हैं, भोजन करो, आदर करो, ठीक रहो, सब हमारे ग्राहक है, समझ जोड़ लिया गया नहीं। अब वो दूसरे में लग गए तो ठीक है भैया, उसको बिहार दो, वहां लग गए आज का हमारे ग्राहक नहीं रहे, तो ये संबंध करना न करना ये आपको आता है, अपने घर की विद्या है ये। अब ये विद्या श्रुती लगा दो, थोड़ा लहंगा था इतना काम करो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अरे कोई नाराज नहीं होगा, सेवा करो तो नाराज क्यों होगा कोई भी? आप सबकी सेवा करो तो कोई नाराज होगा? अरे सेवा ना करो तो क्या राजी होंगे? आप बाहर काम करने हो गए, दिन भर किया, शाम को आए, पूछा अपनी स्त्री से कि रोटी बनाई कि ना, तो क्या करती थी? आपका ध्यान करती थी, आपको याद करती थी। अब याद कर दे क्या फायदा बता, रोटी बना दे बिदाता मैं खा लेता, तो रोटी बताए मैं आपका ध्यान करती, आप राजी हो जाओगे? रोटी बना दिया आप राजी हो जाओगे? तो सेवा करनी जरूरी है, याद करना जरूरी थोड़ा है, याद करना जरूरी है भगवान को। भगवान आपसे रोटी नहीं चाहे, पानी नहीं चाहते, कुछ काम करो याद करो। अच्छा स्मृति बात मैडम, केवल याद रखो भगवान को, इतना सस्ता सौदा है कोई? भगवान को याद करो, नाम जपो, याद हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे कहते गोपाल, मेरे तो भगवान है और कोई नहीं है। सब दुनिया मिलकर के आपको सुख नहीं दे सकती, इतना सुख भगवान दे देंगे। दूसरा दुनिया कोई आपका काम कर नहीं सकती, वो उद्धार भगवान कर देंगे। इतना आपका स्वार्थ सिद्ध होता है, इतना संत होता है, श्रेष्ठ बन जाते हो, लोग और परलोक दोनों स्वरूप है। सुग्रीव से मित्रता की भगवान श्री राम जी ने, तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज सब ही भांति करी हूँ सेवकाई, यही विधि मिल ही जानकी आई। जिस तरह से जानकी मिल जाए मैं सब भांति सेवा करूंगा, हमारी फौज पर्सन जो कुछ है वो सब आपकी सेवा में है, जैसे जानकी जी मिले ऐसी सेवा करूंगा। सुग्रीव का भगवान कहते हैं सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। मित्र तुम चिंता छोड़ दो, सब प्रकार से लोग और परलोक और मुक्ति सब सब विधि घटाओ, यो नहीं भी तेरे को रुमा मिल जाएगी। सुग्रीव स्त्री का नाम रुमा था, यो भाई तेरी भी स्त्री मिल जाएगी ऐसा करूंगा। उसने कहा एक ही काम का, जैन विधि मैंने जान किया ही, एक काम करूंगा। भगवान के तेरा सब काम करूंगा, लोग और परलोक का सब का, ऐसा मित्र कोई मिलेगा सब काम कर सके? है सामर्थ्य किसी की? भगवान सर्व समर्थ है। सखा सोच त्याग मन मोरे, यही गीता में कहा सर्व धनवान परिचय माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापी मोक्षयामि मा सुचा। सखा शोक त्याग बल मोरे, वही बात मा सुच, मेरे बल तुम शोक छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, कोई चिंता मत करो, सब काम मैं करूंगा। कैसी मौज की बात है, अपने तो भगवान का भजन करो, भगवान चिंता करे। नरसिंह जी कहो है महाराज हूँ तो सिमरू, तू भरमाई रो कर लो आटो साटो, अपने स्वामी कर ले, मैं तेरे सिमरू तू भरमाई रो। अब सिमरने में क्या ठग पुष्टि आवे, मैं रो करने कितना है गया 56 करोड़ रुपया लगा, 56 करोड़ मायर में तो भगवान को जितना खर्च करना अपना, ये क्या है तो जय सीताराम सीताराम राधे श्याम। इतना सुगम, इतना श्रेष्ठ, इतना लाभदायक, लोग मतलब सब शुद्ध करने वाला, और आप क्या चाहते हो? कितनी बढ़िया बात है, भगवान मेरे संसार का सेवा के लिए। बालक जन्म का पालन करो, मर जाए तो काट दो, जला दो, ज्यादा बड़ा गग्गज डाल दो, क्या बात है, सेवा कर दो पूरी। पर रोना किस बात का भाई, हमने सेवा करने के लिए है सेवा कर दी, तो सेवा करने के लिए सब अपने सब लोग राजी हो जाए, और उस सेवा का फल भी आपकी भक्ति बढ़ेगी। सेवा करने से भी आपका भजन बढ़ेगा, भगवान का भजन होगा, और भजन करने से भजन बढ़ेगा सब तरह से ही। तो ये एक अटकल है, ये वकील है ना, वो पॉइंट समझाते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट सिंथेसिस हो जाएगी। तो इस तरह से एक तरीका है, इस तरीके से आप चलो, कितना लाभ है बनाओ। जीवन बिताना है ही, अब जब तक जीवन तब तक काम करना ही है, तो काम में सुधार कर दो थोड़ा सा। इतना ये स्वार्थ लेकर जो करते हो ना, ये तो दिखता है स्वार्थ पर होता है अनर्थ, आपको फायदा नहीं होगा, झूठ कपट ठगी धोखेबाजी करने से फायदा नहीं होगा, और ऐसे करो तो नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान चाहते हो फायदा, किसी तरह का नुकसान होगा, बाबा बोलो आप ऐसे ये नुकसान हो जाएगा, आप तो समझदार हो, बड़े बड़े व्यापार करते हो, तो नुकसान की कोई बात हो तो बताओ, अपने उसे सुधार करें, अगर सुधार की बात है अच्छी बात है तो अपने काम में लावे, किसी तरह का नुकसान नहीं है, सब तरह का फायदा, किसी तरह का किंचित मात्र भी नुकसान नहीं, बोलो ऐसा काम चाहते हैं आप, ही हम सब चाहते हैं, एक ही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, संबंध तोड़ना जोड़ना आता है, जोड़ लो भगवान के साथ, तोड़ लो संसार के साथ, तोड़ने में आधा उनकी सेवा करने में, नहीं तोड़ना है कि संबंध तोड़ ले सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, संबंध तोड़ना केवल लेने का स्वार्थ का, और सेवा करने का वैसा ही, उनको पता ही न लगे कि हमारे साथ में प्रेम नहीं करते हैं, क्यों प्रेम करो, आसक्ति कामना मत करो, कामना और है प्रेम और है, प्रेम सेवा करना है कामना लेना है, उनको पता ही नहीं, सब सेवा करो, मां बाप भाई और स्त्री बहन सब राजी, अपनी यथा योग अधिकार करो, सास सुख पहुंचाओ, सबका सेवा करो, तो सब राजी हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, ये संसार में रहने का तरीका है, ये संसार में रहने का तरीका है, संसार में कैसे रहे, एक पुस्तक लिखी, बहुत जल्दी जल्दी बहुत छप गई, बहुत लोगों ने उसको स्वीकार किया, लाखों के साधन में बहुत जल्दी छप गई, बना गृहस्थ में कैसे रहे, मैंने क्या कहा याद ही गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक गृहस्थ में कैसे रहे, तो रहने का तरीका महाराज दो तीन चार आवृत्ति हुई, बहुत जल्दी जल्दी छप गई, इतनी कोई पुस्तक नहीं छपी थी जल्दी, इतनी मूलों को स्वीकार की है, तो ये युक्ति है महाराज, कितनी बढ़िया चीज है, संसार में आराम से रहो तो गृहस्थ में कैसे रहे, उस विधि से रहो, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, अपने मौज से सबकी सेवा करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मन में भाव होगा सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मंगल आनंद यदि घर में सदा उदा रहे, वहां कष्ट दुख भाग हुए तो कोई दुख का भागी न बने, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, सब सुखी हो जाए, ऐसे रहो तो आप कितने सुखी हो जाओगे, भाव आते ही आप सुखी रहो, ये सबके सेवा का भाव आते ही बड़ी शांति मिलेगी, एक आदमी को मार्ग भी ठीक शांति से बताओगे तो आपके हृदय में आनंद लेना लगेगा, देखो भाई ऐसे जाना है, उससे ऐसे जाना है, वहाँ ऐसा होता है, ऐसा चौराहा पड़ेगा, उससे इस तरह है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे शांति से बताकर आप सुनो, आपके हृदय में आनंद आएगा, करके देख लो, किसी को जल भी ला दिया प्यार से, आरा आदर से प्यास लगी, अच्छा भाई महिला जलती है, तुम्हारा जलती है, भाव से प्रेम से आप काम करो, उस पर असर पड़ेगा, यार आपको आनंद होगा, चाहे प्रेम से सास कर रहो, अब रहना तो पड़ेगा ही, फिर दुख क्यों पावे, घर में काम पड़े, दिन बजा ग्यारह बारह बज गए, एक बजे कोई सज्जन आ गए, परिचित आ गए, घर में जाकर कहा कि तुम हमारे मित्र आ गए, सज्जन आ गए, रसोई बनाओ, अब रसोई बनावे तो घर में पड़े इधर, तो जैसे खुद बनाइए, नौकरों की बात नहीं करता हूँ, घर की गृहस्थ की सभ्यता की बात बताता हूँ, वह रसोई बनावे, अब वे कहते अभी चूल्हा उठा है, बर्तन मांजे है, आप फिर चूल्हा चलाओ, तो भीतर से रसोई बने, भीतर तीर्थ जले, खून जले, उस दिन पशु जले, रोटी जले, साग दाल जले, मन भी ना करे, अब तो क्या फायदा निकले बताओ, उसमें हो जाए राज, वो आज तो निहाल हो गई, आज तो भगवान आ गए, इस रूप से कृपा हो गई, खूब प्रेम से रसोई बनावे तो हृदय में प्रसन्नता हो गई, वहाँ खून जलेगा या खून पड़ेगा, खुश खुशी आ जाएगी, ठाकुर जी आए, रसोई बना चले, रसोई भी बढ़िया बनेगी, आनंद भी ज्यादा होगा, अब रसोई तो बनानी पड़ेगी, तो रो करके बनाओ, हंसकर बनाओ, काम तो करना पड़ेगा ही, तो फिर रोने का दुख क्यों विचार करो, ऐसे काम उत्साह से करो, ठाकुर जी का काम आ गया है, बहुत अच्छी बड़ी आनंद आ गई है, इस तरह से काम करो, कितनी शांति होगी, कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आनंद होगा, कुटुंब कितना अजी होगा, आप स्वास्थ्य होगा महाराज जी से, प्रसन्नता से स्वास्थ्य बढ़ता है, चिंता से खराबी होती है भीतर, चिंता करने से स्वस्थ आदमी बीमार हो जाए, ज्यादा चिंता लग जाना कमजोर हो जाओगे, और प्रसन्नता से महाराज कमजोर उठ बैठे। गोरखपुर में एक पहला एक दादा जी थे जो दस्ता लगी बहुत, तो मैं गया वहां बोला तो क्या बात है, तो बहुत खराबी लग रही, दस्ता लगी खाट पर पड़े थे, मैंने कहा देखो दस्ता लगी है तो शरीर कमजोर हुआ है, आप थोड़ी कमजोर हो गए हो, कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैंने थोड़ी दो चार बातें बताई, चट उठ कर बैठ गए और बातें सुनने लगे। अरे मन में थकावट नहीं है, आपने हार मान ली है, मन क्या थक है, शरीर इतने बल हो गया, दस्ता ज्यादा लग रही शरीर कमजोर हो जाता है, बैठ गए सुनने लगे, ये बीती हुई बात है, सत्संग की बात सुनते ही फर्क पड़ता है। आप लोग कहे न कहे मेरे विश्वास है कि आपके भी कोई चिंता फिक्र होता हो दूर छोड़ना, अगर शांति मिलेगी उत्साह होगा, मुफ्त में कौड़ी पैसा लगेगी, खर्च कुछ नहीं हो, क्या खर्च होता है बताओ, ना आप सुन लो, इतनी देर आप खोटी होते हो समझ लो, काम धंधे से मैं खोटी नहीं होगी, फायदा ज्यादा होगा, आप समझ लो, कोई हर्जी थोड़ी देख, काम कम हुआ, 5-10-15-20-100 रुपया कम पैदा हुए, पर सत्संगी बातें हुई, लाभदायक आनंद देने वाली, तो इतनी बात है, भगवान की बात ऐसी मीठी है, ऐसी अच्छी है, लोग और परलोग दोनों उछलाने वाली है, स्वास्थ्य बनता है ऐसे, बीमारी मिटती है। आजकल मनोराज्य होता है क्योंकि ज्यादा तो कोई संकल्प विरोध नींद नहीं आती, और सत्संग करे तो उसे शांति मिलती, ऐसा मैंने देखा है, क्यों भाई ऐसी बात मेरे सामने आई है, संगल बीते नींद नहीं आती, सत्संग से नींद आ जाए, शांति मिल जाए, ऐसी बढ़िया भगवान की बात है। भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सब धर्म, बालकों को भी पढ़ाओ, और बालकों से आप लोग सुनो, माताओं को चाहिए कि बेटी आ सुना तो मैंने सुना, तो आपके सत्संग हो जाए, छोरी की पढ़ाई हो जाएगी, वो तो पढ़ाई करती है, पढ़ेगी जो पढ़ेगी जो, उसे पढ़ने में भी लाभ हो जाएगा और अपने भी लाभ हो जाएगा, ऐसे घरों में सत्संग हो जाए, कितनी आनंद की बात है। तो भगवत चर्चा सब निहाल करने वाली है, तो दो बात, एक जोड़ना ही तोड़ना, तोड़ना क्या कि स्वार्थ न चाहना ही तोड़ना, और जोड़ना क्या कि सेवा करना, चाहना कुछ नहीं, ऐसे जोड़ो संसार से, और भगवान शब्द मेरे हैं, चाहना भगवान से भी नहीं, माँ से कहो भगवान को जी मैंने पूछे आप जोड़ो आप हमें दो मत दो कुछ नहीं, अरे मांग लो तो कोई बात को नहीं, आर तो जिज्ञासा अर्थार्थी भगवान के तो उदारा सर्व देवी थे, तो भगवान हमारे हैं और सब भगवान का है, ये सब भगवान का और सब चीज भगवान की, और मेरे भगवान तो भगवान के सिवाय मेरा कुछ नहीं और सब भगवान का है, कितने आनंद की बात है, इतनी सी बात स्वीकार कर लो। अब इसमें कोई आपके अड़चन पड़ती हो पूछो, कोई बाधा लगती हो, कोई बिगड़ होता हो, बचाओ भी अड़चन पड़ती हो, आनंद मिले, बहन हो भाई हो कोई क्या हो, ठाकुर जी के साथ हम एक है, हमारे ठाकुर जी हम भगवान के हैं, बहुत निर्मल हो जाओगे, पाप छूट जाएगा, अन्याय छूट जाएगा, चिंता फिक्र मिट जाएगा। भगवान कहते हैं कि हंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि, मां सोचा सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तो हमारी चिंता छूट रही है, चिंता ही आफत है ज्यादा, अचिंता छूट जाएगी, भगवान के भरोसे मस्त रहो, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण।